بدینه وی هر گرتیه ما بدینه وی هر گرتیه زانین مکیریه ره بره آزادی آرمان شمره عدل و حقیق الکمبره بارکتی یال پشتیه بارکتی یال پشتیه مزگین دل